أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا د سورت الزخرف د نهم آیات څخه شروع تر نونسم آیات پورې نو د دې رابط چې دی خاص د هغې سی نه بلکې تر پنځه ویشتم آیات پورې چې بیا زه اوس خو موږ تر نونسمه تلاوت کې تر پنځه ویشتمه چې زه یو رابط کې دی معنی تړاو یې د مناسبت یې د ماقبل سره هغه دا دی چې د پرون په درس کې چې وو هلته د رسالت مضمون بیان شو چې دغه قرآن الله تعالی پر دغه محمد علیه السلام نازل کړی دی نو قرآن حق دی ولې د الله کلام شو او دغه رسول رښتیا نبی دی ولې خدای الله تعالی را لېږل شوی دی خدای الله تعالی کلام پر نازل شوی دی نو دغه د رسالت خبره او د قرآن د حقانیت خبره د پرون په درس کې ذکر شوې وه اوس نو د رسالت اصلي مهم هدف څه شی دی چې د رسولان الله تعالی د انسانانو ته را لېږلي څه شي د هغو د دعوت هغه غټه برخه چې د هغه د الله یووالي خلکو ته ثابتوي چې خلک په مختلفو طریقو باندې شرک کوي د الله سره شریک نیسي د دوی د دعوت مهم ټکی وحدانیت الله دی د الله یکتاوالي او یګانګي ده چې خلکو ته وشي اگر چې تر وحدانیت وروسته نو چې د الله وحدانیت یې په ومني په خلکو وروسته نو حلال و حرام راځي چې دا شی روا دی دا ناروا دی دا واجب دی دا فرض دی دا شیان نو بیا وروسته بیانیږي هغه هم د رسولانو د دعوت هدف دی خو مهم هدف شدی هغه دغه دی چې د الله یووالي خلکو ته چشکي ور ثابت کړي نو چې مال د رسالت مسله پرون ذکر سول، نن یې هغه مهم ټکی ذکر کیږي چې رسالت دغه د پاره دی چې د الله وحدانیت او دا وحدانیت یې په چیش باندې ثابتوي. دلته تفصیل په چیش ورکوي، هغه دا دی چې دلته د الله تعالی هغه انعامات دلته ذکر کوي. د هغو انعاماتو په ذکر کولو سره به دا خبره روشانه کړي چې دغه انعامات کرده د الله دی، یک تنها د ده دی، نو دا عبادت ولې د بل چا دی؟ نو معبود والیم یوازې د الله تعالی عز وجل دی. تر 15مه آیات دغه مضمون دی. نو چې توحید ثابته یې، د توحید سره خو بیا شرک ضد دی، نو په طبع کې به خود شرک ورسره باطل شي. هغه به باره پسې راسي. اوس نو که ترجمې ته متوجه سي، ترجمه داسې ده، الله عز وجل فرمایي وای ولئن سألت کچیر ولئن او کچیر سألت تسوال وکي هم د دوی څخه دغه مشرکانو څخه من چا خلق پیدا کړی اسماوات اسمانونه والارض او دمزک لخامخه یقولن دی وای ولخایق کی ورته پامی ل ایم پر داخل کړی دی دانو نه تاکي سقیر له هم دی نو چنګارو کی خبرته لخامخه یقولن دی وای وای خلق پیدا کړی جهنه دغه مزکی و اسمانونه العزیز العلیم هغه زبردست پو العزیز زبردست و غالبه العلیم معنا ډیر پو نو دی به درته وایي چې دا خو هغه زبردست و غالبه پو ذات پیدا کړی دی پر بچه نه توانی چې دغه بت پیدا کړی دی د مزکی و اسمانونه نه یو قبر ته لاس نیسي نه یو ولی ته لاس نیسي نه یو نبی ته لاس نیسي نه سپوږمۍ و لمر ته دا معبودان خو د هغه دي نو د دغه ټولو معبودانو څه دی په خپله بره تا ته وایي بره وایي دا الله پاک پیدا کړی دی د هغه عزیز ذات علیم ذات د هغه پیدا کړی دی شه نو خو د ده در خپلې خوري هغه دی توحید راووتی چې د عبادت سره راسي بیرته به ته بک فروت یا قبر ته فروت نو الله پاک خدا هغه دی دی اقرار کوي که ته ودانو کوم دی چې اقرار یې وکړي دا خو مجد د اسمانو د مځکې خلق یاست چې د الله تعالی کړی دا هغه وجه دا ده چې یو څوک منفرد په خالقیت کې بل څوک ور شریک نه وي هغه منفرد په الوهیت کې امی په معبودوالي کې منو خو هغه دی انفراد فی الخلق دی مانی چې دغه شان یوازې الله پیدا کړی دی هغه دې د الله صفات یې ذکر کړه چې عزیز علیم ذات پیدا کړی دی نو چې خلق تنها انفرادا د الله تعالی سو د عزیز علیم ذات سو خلق نو الوهیت و معبودوالی مې وایي چې دغه دې د په خوله باندې الله پاک وایي د اقرار کوي دلیل د توحید مني توحید نه مني دا سره کوم بیا کړی دی بابا دلیل یې ادي خپل مني اقرار پکې او چې د توحید خبره سو هغه نه مني هغه بوتانو ته سجده کوي نو دا یو دلیل پیش کړي د الله پاک د یووالي په ترجمه کې دای سپېدی اس کته سوال وکړي چې دا چا پیدا کړی لخامخا یقولن دوی وای وای خلق پیدا کړی هن دا غمزک و اسمانون العزیز العلیم هغه زبردست عالم هغه غالب عالم ذات پیدا کړی نو چې په خلق کې منفرد دی هیڅوک ور سره شریک نه دی پر دی تاوانه دا ګرد خلق نو معبود والیم دی اوس نو الله تعالی دا خبره په د الله تعالی د وحدانیت خبره دا نو په ذکر کول د انعامات را باندې راځي به چې الله وي دغه انعامات هم ما در باندې کړی دي نو د دغه انعاماتو مقابله کې خو باید شکر ته ادا کړي د شکر ابتدا د چا څه کېږي د الله د ایوالي څاول به الله پاک یو بولي بیا به نور لمونځ کوي بیا به روژه نیسي بیا به بل بیا به بل که د الله وحدانیت پر ځای نه وي چې هر څونه عبادت وکړي خو الله تعالی نه قبلې دي چې دا د شکر د دغه ځای څخه کېږي نو ځکه د نعمتونه حساب چې انسان په دې قانع شي چې نو دا خو شکر غواړي شکر یې دغه دی چې الله به یو بولي دس فرمای الذي حق عزيز عليم ذات چې د مځکې او اسمانونو پیدا کړی دي ام هغه ذات پیدا کړی دي جعل چې ګرځولې ده لکم ستس د فار الارض مځکه مهدا زائد آرام مهد اصلا زنګو ته ویل کیږي دا زنګو چې د خوم د کښنې د فار چې د زائد آرام د الته دی آرام پکښی کی نو وسې مراد د مهد څخه دا دی چې دا پیراش د چې تا د فار غوړول ده ته ښه ژوندۍ پکښ کولای شي کارو کاروانده پکښ کولای شي ګردې غرو نه د پیدا کړي نو چې ګرځول ده الار ومزه ک مهدن پرش اوار ستا د ګرځې دوه د فار دا یو نعمت تر باندې کړي پسې وجعل او ګرځولې دي لکم ستسې د فاره فيها په دغه مځکه کې سبولن لارې څنګه شش لارې دي ار شار ته خپل لار ورغلې ده دغه لارې علاوه ما دلته جوړې کړې دي د څه د فاره لعل شاید دې د فاره چې کوم تاسې به تحت دونه لار پیدا کی و خپل مقاصد ته چې وزده دغه ځای څخه ځې اوس خو الله تعالی دغو نه سهولتونه راوستل چې ګر سره د چا څه پوښتنه مه کوه. دا د ټلیفونونه دي نېټې د خلکو څه څخه دي خپل ځای وه بیا هغه ځای وه ځبهله چې دا ار ځای ته د سړک اوړې غږ در باندې کېږي په چپه لاس پر رسته لاس تېرېدی نه شي د ګړۍ په ګړۍ در شي که دا نه هم اشارې درته شته پخوا بیا نو څلي پر لارې درولو څلي بیې جګ کړي وه داسې په دا دښتو په غرو کې الله وایي دغه لارې چې دا ما جوړې کړي دي د څه دپاره چې ته سې هدایت سې لاره پیدا کړي و چاته و خپلو مقاصدو ته چې ستا کوم مقصد یې هغه ځای ته ځان پر رسولی سې هر ځای ته خپله لار تللې ده. دا یې بل نعمت الله تعالی کښېښوه د مځکې د اواروالي سره د لار جوړول وجعل او ګرځول یې لکم ستاسې دپاره فیها په دغه مځکه کې سبولن لارې ګوره جمع راوړه د سبیل جمع ده د څه دپاره لعله چې شایي معنا د دې دپاره کوم چې تاسې به تهتدون تاسې به هدایت سي لاره به پیدا کړي خپلو مقاصدو ته. دا خی یو دوه صفتونه د الله تعالی دلته ذکر دوه انعام یې ذکر چې د مځکې اواروالی و د لارو جوړول پسې والذي او هغه ذات د مځکې و اسمانونه پیدا کړي دي نزله چرا نازلې کړي دي من السماء د اسمانه څخه ما انوبه بقدر په اندازه دغه څه چې اوبه چې د مځکې ته راتویږي موږ تسې ښهنو حساب بارنوس کړی موږ چې دا لکه اوس باران چې اوس موږ چې سره سربسته ګډویره چپه کې څاڅکي ماسکي نو لکه ناوې چې شوریږي دغه ټول د الله په قدر او په اندازه کې ول د الله څه بې اندازې یو څاڅکي نه دی راغلی دغه بل چې د دغه علاقې اندازه چې ده چې دغه نه قدر عذاب په ورکه یا دغه نه قدر نعمت او انعام پر وکه د عذاب د پاره کې وری همې اندازه د الله څه ده چې د انعام د پاره چې خلک په آباد کې مې اندازه د الله څه ده الله هغه ذات چې اوبه یې کنټرول کړي دي والذي او هغه ذات د غمځکې او اسمانونه پیدا کړي دي چې مخکې د سره څه خبره را روانه وه نزله چې را نازلې کړي دي من السماء د اسمانه څخه ما انوبه بقدر په اندازه هغه اندازه د عذاب او د انعام دواړه الله تعالی ته معلوم دي هغه نوبه رالېږي فانشرنا نو وروسته موږ را ژوندۍ کړی ده بهې په ده سره بلدتن یو قریه او یو کلی اصلي بلده ښار ته ویل کېږي مراته په دې ځای کې یوه علاقه ده وچه مځکه میتن مړه مځکه چې مړه یې معنا څه چې یعنې شی نشته په کښې کې په مځکه کې چې ژوند دي ته اخوا واښه را زرغونه کې راپورته یې کړي نو الله پاک په دغه اوبو سره بیا موږ هغه مړ ښار هغه مړه قریه او کلی چې هغه وچه کلکه د هغه په را ژوندي کړو کرار په هغه کې باغونه یې په هغه کې چمنانې ګلانې فانشرنا نو موږ را ژوندي کړو بهې په دغه اوبو سره چې د اسمان را نازلې شوي دي بلدتن یو ښار معنا یو علاقه او منطقه میتن مړه د دغه مناسبت سره چې الله تعالی دا خبر دلته ذکر کړه هسې خو د توحید مسله روانه ده چې د الله تعالی خپل وحدانیت په دا نعمتو په خپلو افعالو راته وښي دلته مناسبه دا وه چې دا د بعث بعد موت خبر امر سره ځای کې ځایه رالی کذلک تخرجون دا د بعث بعد الموت کذلک پر دغه رقم لکه مړه مځکه چې و تا ورته کتل وچه کلکه او بل وخت چې رالی تا چې ور چمن یې کرلی دي هغه بارانو را شنه کړي نو الله وایي کذلک پر دغه رقم تخرجون تاسې بیرته د مځکې را ایستل کړه کېږي ته م د دغه مځکې ولې چې داسې راشین شي داسې به را ووځي دغه خو دې لیدله چې شوی ډګر نه بزګر تخم په کښې کې پاشلی دي نه چایه وي کرونده کړې ده هېچ یې نه دي کړي باران پر اوس مځکه را شنه سوه چې ورته وګورې غرونه هم شنوي دښتونه هم شنوي دا یې بل انعام ذکر کوي په دا بغل کې څه شي مرزا کې بعث بعد الموت چې ته څه هم دغسې را ژوندي کېږي د توحید څه هم انکار مه کوه د دا بعث بعد الموت څه هم انکار مه کوه دا خو اساسي مسلې دي د مکې صورتو پسې رب العالمین فرمایي وای والذي او هغه ذات د مځکې او اسمانونه پیدا کړي دي خلق چې پیدا کړي دي ازواج جوړې معنا اقسام شیان د دنیا کله هر ټول ازواج ذکر کوي ملاخاري ازواج خو جمع د زوج زوج جوړې ته ویل کېږي نو ازواج خو ډېرې جوړې د دنیا ټول شیان چې دي جوړه جوړه دي یا نه رو ښځې یا یو شی د بل ضد هم سره جوړه شي لکه اور اوبه خلک جوړه جوړه کاري سره ضد تور سپین خلک جوړه جوړه سره کاري سوړ و ګرم جوړه جوړه سره کاري حال دا چې د یو په بل ځای کې نه رو ښځه نه دي خو د تقابل په اعتبار باندې نو د دنیا شیان تر دغه نه وځي نو برای په اقسام موږ ترجمه کوو چې الله پاک هغه ذات چې پیدا کړي دي الازواج ګرد جوړې معنا ګرد اقسام دا د دنیا ټول شیان چې ګرد انواع دا پیدا کړي دي الله پاک کلها د کله تاکید یې ور واچوم کلها ټوله یو قسم د دنیا شیان د الله تعالی تر خلق نه دي وتلي الله پیدا کړي شنو دا ټول شیان چې دی په دمزکه کې موږ د څونه شیان څخه استفاده کوو و با چې تا استفاده ځین کړی د اوس ستاسو حساب علاقه در څخه چې د څونه شیان څخه استفاده کړی نو خو الله دا ما خلقیلی شیان گرد از ما استعماله چې په مزکه کې کلرګی کاره یې که وسبنه کاره یې که د خوراک شی کاره یې که د چنګه کاره یې که د سرمو بویولو عطورات کاره یې دا ټول الله زما خلق دی نو چې زما خلق دی عبادت ولې د بل چا حق کیږي نو داسې وایي فسوی وجعل لکم من الفلک والانعام وجعل ولو تلا گرزوی لکم تسلر من الفلک د کشتیو څخه والانعام د چارپایانو څخه مراقاری فلک اغه توری دی چې واحد و جمع ادواره سره برابر مذکر و مؤنث ادواره سره برابر دغه فلک یو کشتی ته ویل کیږي دغه فلک چې دی اغه وړی کشتی ته هم ویل کیږي نو کدا اس په مضمون فائدلی است نو گرزوی دی تسلر من الفلک د کشتیانو څخه والانعام او د چارپایانو څخه ما اغه شیان درته ګرځولی چې ترکبونه چې تاسو شیش کړی پر سپریږي په دغه کشتیانو کې سپریږي لکه اوس خو د مځکې موټران خدا هم د الله تعالی په خلق سوي دي کسه بیا بنده کړی دي دغه کې چې سپریږي د مثلا په کشتی کې په دریاب کې اوس او ګوټونه دي نو یا پر وچه په دغه موټرو یا په د انعامو کې الله دا ما خلقیلی چې پر سپریږي خو د رکوب استفاده ته ځینې کوي نو خو عبادت هم زما حق دی هیڅوک نسي ویلی چې دغه کشتی او دا موټران دا شیان چې دا د بت جوړ کړي دي دا ځینې شیان د انسان د لاس کې څه دی خو خلق د الله ورسره دي ځکه که الله ونه غواړي دغه انسان په دغه نیمایي کې مړ کړي چې دا د اراده کوي چې جوړ کړي مړ به کړي نو خو الله دا د کومک ورله وکړي رهبري کوي نو په دا درته ګرځولي دي ما هغه شیان یې ځینې ګرځولي ترکبونه چې تاسو پر سپریږي او رکوبه کوي نو د څه دپاره چې تاسو پر سپریږي څه پایده یې څه شي ده لتستو علی ظهوره ثم تذکروا نعمت ربکم دا ګرده د څه دپاره چې د انعام کشتیانې چې ستا په خدمت کې دي لتستو چې تاسو برابر سي علی ظهوره پر شاو باندې هیده دغه ما دا د هیز میر م پردي ملاقاري الته انعام او پلک جمع ذکر سوي دي خو در هغه وروسته ما ذکر سوي چې الله د دې دواړو څخه که کشتیانې دي که چارپایان دي ما هغه شی درته خلقیلی دي ترکبون چې تاسو پر سپریږي نو دغه د ظهور دا د هیز میر او جمع ته راجع دي نو م پردي مرجع ده نو که څم دا ما به په خپل معنا کې جمع دولي خو ما ډېرو شیانو ته ویل کیږي نو چې تاسو لیتاسته وو چې تاسو برابر کښېنی سي دا کښېنی علی ظهوری پر شاو هیده دغه مرکب چې هغه ما ځینې عبارت وو ښه چې کښېنی نو به څه وکړي ثمه بیا به تذکرو تاسو ذکر کوي په زړه کې نعمت ربکم نعمت د رب خپل چې ته پر کښېناستې پر موټر کښېناستې کلیدي ورول دی چالان شو یا پر آس کښېناستلې یا پر اوښ کښېناستلې دی روانېږي نو ته به دلته دستي د الله تعالی نعمت در په یاد کړي چې یا رب تا ګرد ستا قدرت دی چې زما په اختیار کې زما په لاسو کې دي اوښ را کړی دي اوښ څونه زور لري زما دونه زور ده چې اوس دغه اوښ جنګ شروع کې نسی په سپرېدلی نو ته چې دا روانه یې ته به د الله نعمت په زړه کې در په یاد کړې چې الله پاک دا ګرد ستا نعمت دی زه شی لانه یم که موټر روانه یې هم دغه رقم دی په یو سلاکیا کې روانې کنټرول یې د په لاس کې نو دا د الله نعمت دی باندې که الله ونه غواړي په هغه ګړي به دغه موټر له کنټروله وتلی نو دا د څه دپاره ثم بیا چې تاسې سپاره سي پر شاو د دوی سم کښېني تذکرو تاسې یاد کړي قلبن دلته به د زړه خبر ورسره کښېږدي نعمت ربکم نعمت د رب ستاسې مانا په زړه کې به ته د الله تعالی شاکر چې دا د الله نعمتونه دي فسي الله فاكو اذا اغوخت وم استويتم شتسي شاس دسي عليه برداغ مركب بانجي وتقول او تسي واس لسانا ورأغ قلبان سو دلت لسانا سو وتقول او تسي واس بخبل جبسر دا ذكر وكي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين دا چا متر رواني يا سوك براش اسبريج مسلمان دعام عام داغ دا في قرآن كده در عالم نو دا ځای چې بیرته زه را وایم ثم بیا چې تاسو پر دا شاو باندې د دوی سپاره سواست تاسو کرو تاسو یاست کې نعمت یاد کې نعمت نعمت انعام ربکم در رب ستاسي اذا اغه وخت استویتم چې تاسو شفر برابر سواست علیه پر دغه مرکب باندې وتقول او تاسو وو یاست په جبه سره څنګه وایست سبحان پاک ده الذي اغزات لره د ار عیب پاک دی سخر چې مسخر کړي او تابع کړي دی لنازم د فارها زاده مرکب دا خو الله تابع کړی دی که الله وغواړي چې نیکې تابع خدا د ځنګلو غویان چې څوک را ودي تابع دي خدا هغه غویې دی په ځنګله کې هلته دی نه یې په کوی چې جنګ کوي د زمریان سره څیري هغه غویې دی واشه الاله د چی به خوره دغه رقم شي دی کین مګر خو زنګلی غویان کین او د کلی غویې چی به دی په سره کې په خو پیچ ام پر وړل اوس خو دا ناری واجه د چی پیټه برابر کړي ټکټران پیدا سول نور شان پیدا سول انو پر د به خپل کشت به ام به وي غنم بم پر بارو درې به کشت کړي به د یوې ته تړي به پکول نو دغه سپرکیا د پر ام کار د خلکو به د سپرکیا د پر کارول نو دا تبا وایچ پاکی دا اغا زادر چی تابع کردی زمش دا فارا حازا داغا و ما کنا مشخو نو داغا اقرار بکی لهو و داغا مرکوب شیلر چی دا تا پس پریجه مقرینین را کنترولوون که قابو کوون که مشخو پا خپل وست نو نو دا داغا مقرینین سر با خپل وست زکر که ملاقاری و ما کنا مشخو نو لهو و داغا مرکب را چی دا وست پر سپوریم مقرینین قابو کوون که پا خپل وست ما زور و زکر سرسو داغا کار نسم کوالی الله پاک که داغا حیوان دیم تر ما زور وردی ستا دا خاطر څخه مشته مسخر دی چې تا اراده کړې ده ستا قدرت د قدرت دی تابع دی تا ماته مسخر کړې دی که دغه اوسپنې چې پر لګېږي دا ما الله پاک ستا په هدایت چې تا زما په دماغ کې دغه استعداد را لره راکړي چې دغه اوسپنې استعمال کړم د کوم چا چې استعداد نه وي موټر نشي چلولی موټرسایکل نشي چلولی چینی استعداد جوړوای ام نشي الله پاک دا پر انسان تا دا نعمت وکړي چې یو ته د جوړولو استعداد ورکړي بل ته د چلولو استعداد ورلره ورکړي نو ته به دغه سوی چې موږ خو نه وو له دلره مقرنین قابو کوونکي کنټرولوونکي نو چې را کنټرول یې کړو و انا او بل به دا خبره وایي چې و انا او بې شکه موږ الى ربنا وخبل ربط لخام خام انقلبون ورگرزية دنكي داغ دستي بدا دا خامت خبر مرسره در پاياد كي دا و انا الى ربنا لمنقلبون چه ورسره وايد دسته دا پار انسان برا پر شکر باعثه كيه دا خود دا مرگ یاداش دي دا خبر چه مرگ در پاياد كي شته پر آس بوري پر ورس بوري اول بداغ دا لا و تالاس پاكي باينة چه پاكي دا اغا علال رچه دا از ما پا کنترول كرا کرده دي ما خونس کنترول والي او بل بدا خبر كي چه مش خبال رابط ورطلين كي ورگرزيدون كي مانا پاي مو مرگ دي نو برا با دي پر شکر شش شو کراسي او بل دا بدين مناسبه ده چه وسط پا سفر كمي خواه تروانه چه پا عين حال كي لكزي چه دا جيزا پلاني شار تا پا سفر روانه ما پا غير اختیاري توگه پا سفر دا آخرت ام روانه ما که دایس با مزمون پوست بید تا چه پر جمزه که کدوری زی پا معنی که روانه دا مرگ و خواه تروانه تا که پا کراچی که مرگ تروانه که پا کواتو که مرگ تروانه که پا قندهار که مرگ تروانه ارزای چه تایه پر ار خواه چه زی داسه مجموعی حرکت که دا چا پر خواه دیده مرگ پر خواه بگین دی آخاتون دام بر سر جوڑا که چه زخو مرکیجم نو بجی پر شکر و یلو بانی شش شو کرایش و این ناو بیشک مر الا رب ناو رب تزمج لخام خام انقلیبون و رگرزیدون که مانا مرکیجو حساب و کتاب تو ورزو تر دا غزای پوری خود دا الله و تعالی حقی و سو افعال پا الَّذی والَّذی والَّذی بندایا جدل دلتا شد نعمتونه و چې انسان دغه نعمتونه د الله د طرفه څخه وبولي نو ضرور بل ضرور به د سجده او الله ته کې الله پاک به یو بولي وس راځو هغه ځای ته چې موږ په دې ترڅ کې چې شرک بیا د توحید ضد دی دغه شرک ابطال اوس کې په صورت ګوره الله وی وجعلوا دیگر زولی دی انعامونه خو هغه و دوغو انعامو مطابق خو بعد دغه سبحان الذي سخر لنا ویلی دو خو به دا ویلی چې و انا الی ربنا لمنقلبون یوازې به دا لا عبادت کول دی څه چل کی په مقابل کې وجعلوا دیگر زولی دی له دی خدای پاک لره من عباده د بندگانو څخه د الله جزءا یو څه برخه د خدای پاک په بندگانو کې راخصه ده د الله تور کړه دغه څنګه ده ملایکه د الله تعالی لونی بول چې بس دغه د الله تعالی اولادات دا ملایک وجعلوا او دیگر زول جله دغه الله لره من عباده د بندگانو څخه د الله چې ملایکه دي جزءا یو برخه چاته ګرځول ده د الله تعالی د پاره یو څور کړه د شمنه ده د الله دي ملایکه کنی عبادت خدا الله تعالی یوازې ملایکی نه دی عبادت خو چې دا ګرد دنیا د الله تعالی عبادت دی په دا عبادت کې دا یو برخه چې د ملک ده دا یو الله تعالی ته لرو کړی ان الانسان لکفور مبین دا دونه غلطی دا وکړه علاوه ان به شک الانسان دا انسان چې دا کافر دی چې الله تعالی ترونی وسابتی لخامخه کفور سخت ناشکر دی مبین به خیش کار بیانوم کې دی خپل ناشکری لري په خبره کې دایس دغه مبین په هغه عبادت کې د خپل ناشکری په خپل بیانون کې دغه شیان کو پریات وایم یا مبین واضح ښکاره نو دی به خیر ناشکر نه دی چې داس خبرې کې وسنه الله پاک د استفهام انکاری پر کوم وای امیت تخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنی پدې د دې خبره غلطه ده. علاوه ام اتخذ ایا نیولې دی الله پاک مما د هغه شیانو څخه یخلقو چې الله تعالی یې خلقې پیدا کوي د نیولې د هغه څخه بنا کې لونې الله تعالی په دغه مخلوق کې د ځان لپاره لونې خوش کړې و اصفا او غره کړې یاست کوم تاسې بل بنین په زامونو سره الله نو دغه څه کوي چې اولاد کوي بارونه ځان ته لونې اخلي و تیشته زامون در کوي ستاسې خوښ دی د الله تعالی نو باره نعوذ بالله نعوذ بالله نه دی خوښ نو که الله اولاد ودرې نو خو د دم باره نارې نه خوښ دی خو الله پاک اولاد نه درېږي د ظلم دغه دی ظلم یې ډبل ظلم دی یا پلاو الله پاک ته اولاد ثابت یې داخلي یو ظلم شي وي بل ظلم یې دا دی چې په اولاد کې به ښځې نه اولاد ورته ثابت وي چې هغه کمزور دی په خپله یې ځان ته نه غواړي دغسې وایي ام اتخذ یعنی ولې دی الله پاک مما د هغه شیانو څخه یخلقو چې الله تعالی یې پیدا کوي د هغه څخه یې نیولې دي بنا کې لوړې د ځان دپاره و اصفه او غوره کړې یاست ښاغلي کړې یاست کوم تاسې بل بنین په زامونو سره چې په زوی ښاغلي کړې ښایسته کړې دا کوم قضاوت یې شي کوي او حال دا چې دینو بیا څنګه دي دغه سړی چې الله تلونې ثابتې علاوه خپله دغه نه ځوانه دي چې د لور زیرې پر وکې مخې تک تور سلمبي وکې زړه یې د غمه دی ډکسې نو چې ولې نه غواړې لونې بابا که دا لونې ښه صفت دي چې ما ته ثابتې الله پاک نو ته ولې بد پر لیې شې داسې وایي وایي دا هغه وخت بشره چې زیرې ورکول شي احدهم و یو ته د دغو خلکو مشرکانو چې خدای تلونې ثابتې بما په هغه شي زیرې ورلره ورکې غدره به چې د وهلې دي د ثابت کړې دي رحمان یو الله پاک لري د چې الله ته کوم شي ثابت کړې دي چې په هغه شي و د ته زیرې ورلره ورکې په خبره پوه شوې نو دوی چې زیرې ورکول شي وایي وته د دوی بما په هغه څه غدره به چې د ثابت کړې دي رحمان رحمان ذات سره مثلا مثال چې دا لونې دي ظل ګرځي وجهه مخته ده مسودا تک تور مخې لکه بانجان داره کم شي د زوی وهو او په داسې حال کې چې دی قظیم د درده ډک کې هلته غضب عمر لره ورسي زړه یې غواړي چې ښکنځل وي کوروالا ته چې ولیږي لور راوړې ده دغه رقم خره خو مورته شي لرو نو چې کوروالا په شعر بیا خاص کې اول ورواده اول اولاد کې و که لور پیدا سو دی بره خوا پاتې دي دغه ما کړی د پلانې لور راوت کړی وم لور را اوس خو تاسې دا خو د دې په اختیار کې نه و خو نر ته وي نو خو پرسپرېدې ته خو تا به ځي په زیږول نو خو ګرده ملامتیا په تا کې ده که چیرې د بنده په لاس کې سي نو خو دا د الله پیسې دي الله یې تقسیموي چې لور په نصیب د لور ده نو او کتابونو خو لا دا وایي چې لور یې پیدا سي دا چې دی دا د دوی پر نیکبختې دلالت کوي ولې پر نیکبختې دلالت کوي وایي دا ګواکې د سخا طبیعت دی په دې سړي کې دا هغه وجه دا ده د انځر درخته پر دې نور درخته باندې ولي وای بیا ده ګرد درخت اول دواره بلګونه وشګو پیرا باسي اول دواره ځان پټکی په سایه کې دغه د ځان د پر میوه ورسته را باسي انځر هغه شی دی چې اول انځر را باسي بیا بلګونه کی انځر خو د بل دی نو د دې خپل د بل د پاره چې کوم شی جوړ دی چې انځر دغه د مخ راش کارا کی بلګونه ورسته وکي بیا ځان پټي نو انځر کې د سخات بیعت پروت نو کوم چا چې لور پیدا سول خو د بل د کور ده کوه کې دی لکه د انځر درخت د یو خپل میرمن دار کم دی چا د بل ګټه پکشي کې هغه شی مخ کش کارا کی نو دا وي د دې لانی کفالې د تفاول دی نو کې دایس په خبره پوهیږي ناسیت خو نه دی ما چې جاهل برغه دغه د ناسیت خبر ورته کې دا داسې ناسی شزه لور راوړ نو رب العالمین دغه سوي په خپل دغه رقم دی چې پر دغه د چې زیری وکه چې دا یو الله ته ثابتې برای مخم تور سي زړې هم دغه ما ټاکسي پس ظل وګرځي جواجه مخته د مسود دن تکتور و هو او دای چې دی کظیم دغه ما ډک کظم دغه دی چې د سړي په زړه کې د نن غمونه پر لکوټي اخله و سره و بچو د دې دغه سره تر ته څخه ډک غم جن وینو او من ينشئ في الحليه فسيالا فاك بیا بل استفهام انکاری کی ایا ومن هغسو ينشئ چاغلو ییج فی الحلیه په گیرنو په زیور کی و هو او دی فی الخصام په دشمنی کی غیر مبین شکار کون کی نی دغه و الا ثابته شزه چده تشک پام پر وکی شزه خو چده کشنیوالی سخه مازی انجلی لای مور په لاس کوت میانی ورا غستی دلته دانی پر تړلی دارکم تو دا درالو یبی په چا کرالو په گیرنو کرالو یبی کدا سیم لا قاری لور بل لري هغه مېرمن نو پخته یې گای استرګي او توري کړي گای غاړګي په غاړ کړي گای په دالا سی ورکم دانی ور په لاس کړي خدا ګردګي هني دي نو دا خو یې پلاچ را لوس په یانه کې لوس بیا دا کمی دا غشزه چې د خپل ورور حق واړي بیان نشي کولای که محکمې ته راولي خبرې ګډې وډې کوي، که په خپلو منځو کې د ښځو سره دا وایي، دا خپله مدعا نشي ښکاره کولی. که ښکاره کوي یوه خبره خپله د مدعا کوي، دوه درې ښکنځل په ګډ، یو څه بل شی په ګډ، یو څه به غیبت په ګډ، ګډې وډې خبرې کوي. نو یو سړی چې د ډېر پوره عقل خاوند دی، خبرې پر یوه نهج باندې روانې، که یو شی ثابتي پر هغه باندې غږېږي، که باطلي پر هغه غږېږي، سره ګډوي یې نه، د ښځو خبرې ګډې وډې دي. دا په اعتبار د اغلب خاص خاص ښځې بیا سته چې هغه دغونه قدر استعداد لري، لکه د بي بي عائشه صدیقې رضی الله تعالی عنها په باره کې چې روایات دي چې دا دونه فصیحه وه چې نری مقابله نسوه کولی، چې نری مقابله نسوه کولی. د ډېرو اصحابو سره دعوې رالې په کښې کې، هلته جګړې په کښې کې رالې چې دا به ودره د کوم بیان یې کوه، نور ورته عاجز و، فصاحت یې دغه نه و. اوس هم دغسې ښځې شته، خو عمومي چې ښځې دي په عامو په غالب په اعتبار الله وایي دوی په ګڼه کې رالویږي، که د چا سره دا وسې خپله مدعا نه شي بیانولی، خپل مظلومیت نه شي بیانولی، بې له شرا او بغار وبره دغه اوس چې مظلومیت یې بیان کړی، څه وي څه دي مړې لولي چې په تا څه وي دي هغه بیان کړي، هغه هم پرا نه شي بیانولی، بره یو پلا یوه خبر وکړي، بیا بغارې کړي، بیا شرایوي کړي، بیا یې هغه بله خبره وکړي، هغه چې د دې سره کوم ګرد ظلم شوی دی هغه مسلسل نه شي بیانولی. نو الله وایي نو چې ته ښځه ملایکې ما ته ثابت دی، هغه خو دغسې عاجزه ده. نو الله چې ځان ته غوښتی، نو خو زورور اولاد به غوښتی چې نه ګڼې ته ضرورت درلودی، لکه خلک نه وایي، وایي نر چې دی د تورو دپاره پیدا دی، نر در یادوم، یو خو دا نر ښځیان الکوان دي چې دا اوس سره لویېږي، تر ښځې ده ډېر زیور لګولی، د شونډان سره کړي، د مخ مړي په سرخې لړلي، دا خو نو نر ښځیان دي. نو یو ټوکه به درته وکړم، یو ځای په شاګردانو کې یو ځای زه داسې استاذ وم، نو یو هلک ځان دغسې کړی، ژر یې د مخه درلود، دا بره سمه زما به دا اوس نجلۍ راغلې دا اوس چې دي چې دلته بره، ما ورته وویل که هر چا بدکاري درسره وکړه ملامتیا پر تا ده، خو تا ځان دغسې کړی دی، چې تا ځان دغه رقم کړی دی، نو خو رکوې خو در باندې خطا وځي، نو بره دینو کې سره وسوځل شو. نو دغسې شی چې هغه ما ویل نر خو په ګڼه کې نه لویېږي، نر خو چې دی فصاحت لري، د هغه عقل کار کوي، خپلې خبرې منظمې کړي، نو الله وایي چې ما اولاد غوښتی، خو دغسې اولاد به مې غوښتی وایي. نو دا چې ګڼو ته هم ضرورت لري، او که بیان په کوي بیان نه شي کولی، خپلې خبرې ګډې وډې کړي، دا اولاد نو زه څه کوم چې دا په ما تاوان کړي، کېدای شي په خبره پوه شوي. ایا و من هغه څوک یو نشو چې د ده نشو او نما کول کېږي، لویېږي فی الحلیه کې په ګڼه کې، دا خیاو و هو او دی فی الخصام په دښمني او دعوه کولو کې غیر مبین ښکاره کوونکی نه، نو دغسې څوک الله پاکوي، ما ځان ته غوره کوي، اولاد مې غوره کوي، چې چې پر ما باندې تاوان یې، معنا دا مشرکان دا کار کوي، دا یې غلط دی، دا استفهام انکاري دی، ملا قاري دی. د امیت خزه څخه هم دغه انکار و، په دغه اومنونو شو کې چې دی هم دغه انکار دی، معنی چې دا خبره نو د کړو د چې دی څه کوي. فسیالا فرمایي وایي وجعلوا دی ګرځول دي الملائکه ملائکه الذین اغه ملائکه هم چې دی عباد الرحمن دی بندگان دي د الله تعالی، دی ګرځول دي اناثا ښځې ملائکه، خو چې دی هم دی پاک له ذکورته هم دی پاک له انوثته، په دی کې ذکورته انوثته کې مخاو، ولې دا خو یو برقی قوه ده، وزا د بل پرونا وس نر د کښه ده، خو دا نه نر ده نه ښځه ده، نر خو هغه بوی په مقابل کښه ده، ښځه خو هغه بوی په مقابل کې نر لري، نو دا چی دی، دا خو هیڅ اعلان نه لري. نو ملایک خو د الله تعالی نورانی مخلوقات دي، د الله تابعدار بندگان دي، په خبره کې دای سپیدل یس، او دای دا ښځه بولی دا د الله تعالی لونی دي. وجعلوا او دی ګرځولی دي الملائکه ملائکه الذين اغه ملائکه هم چې دی عباد الرحمن بندگان خاص دي د الله تعالی، اناثا ښځه ګرځولی دي، دا ظلم کړی دی. شهیدو خلقهم علاوی شهیدو دی حاضر و خلقهم و خلق یولو تا دغه ملوک علاوی چې ما ملائک جوړولی دا مشرک راته ولاړو چې ما ښځې ځین جوړې کړې، د کومه ځای وایه ملائکه تا لیدلې ده یا چې الله جوړولی تور ته حاضر وی چې برای د ښځې اندامونه ور جوړ کړې، نو علاوی دغسې ظالمان دي. شهیدو ایا دی شاهدان و دای استفهام من کاری دی، یعنی نه و شاهدان، خلقهم و خلق پیدایشت دغه ملائکه و. ستکتبو شهادتهم الله نو سجر دی تکتبو چې لوی به لیکل شي شهادتهم، د دوی دغه شاهدان چې دوی دغه شاهدي ادا کړي چې الله تعالی لوڼې درلودلې، الله چې اولاد ثابت کړي دا یو ظلم، پر دا شاهدي به ولیکل شي، او الله تعالی چې پسې لوڼې ثابتې کړلې د زوی د اولاد جلا مسله سو، د لوڼو جلا مسله سو، دا یې بل ظلم. بیا دې ملایک چې د الله تعالی پاک بندگان تا د ښځو اطلاق برو کړي، دا دې بل ظلم، نو دا شاهدي ستا به لیکل کېږي الله پاک وایي. ګوره په دې ځای کې عین هغه زجر ورته وبرېښاوه، سجر دی تکتبو چې وبه لیکل شي شهادتهم، شاهدان د دوی دغه چې دا ذکر شوي، ویسألون او بیا به سوال هم ځینې وکړه شي. پشتنه بدنی وکړس نو ګوره دغه امیت خزم ما يخلقو څخه چراونه سي دا چې بیاو دا وجعلوا له من عباد من عباده جزءا د اغه آیت کریمه څخه چې دا پنځه لسم آیت تر دغه ځای پورې اغه د دې شرک بیان سو اغه ابطال هم بیان سو او یسالونه په پای کې ورسره وای استفهامونه امین کاری و چې دا کار غلطی په پای کې شدا ول چې دا به ولي کل سه هم او پښتنه به هم ځنی وسې چې وسې په اثبات ورسره زما اولاد کم دي ملائک کم دي چې شریزي دي تاسو څنګه دا شایې په دنیا کې دا کول چې دا الله تعالی لوري دي نو دا اغه ابطال د شرک سو اغه سر د سبب کې چې اغه اثبات توحید سو په کر کول سر دا انعامات د الله چې پر بندای کړی اشاره ما دغه انعامات پر تا کړی او په خپل می اقرار کړی چې همدا کار چا کړی دی والا کړی چې د لمانځه ظاهره سي د عبادت د سجده ظاهره سي وبتانو چې دا کومه مسله سو نو دا غوې خبره دلته وس وسړه سوله بیا تر نوې در پنځوشتم آیات پورې تقریبا دا مضمون ادي چلی جنو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.